Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Yeah! Nem hiszem el, valaki azt írta, hogy ha egy szentenszámot leadtok, nevetek örökké áldott innen a szigeti fényből, üdvözlégy, és ezt akkor írta, amikor mi már elkezdtük leadni ezt a szentenszámot. Sziasztok, annyira jó, hogy egy üvegfal mögött ülünk, és látjuk, hogy rohangálnak az emberek jobbra-balra, és ráadásul finn lányok ülnek kint a három üvegfalból az egyiknek a másik oldalán. Úgyhogy ők nagyon örülhetnek a szentesznek. De pont a hátad mögött. De úgyhogy őket nem látod. Igen, de az előbb hátra néztem. Nos, hát. Van náluk Finlandia? Vendégünk Őri Feri, tankcsapda. Mi is neked a pontos titulusod a tankcsapdán? Hú, figyeljetek, hát én 10. év vagyok a zenekarnál, KBR tekerőként kezdtem, és most ott tartok, hogy így a zenekarnak a koncertjeit szerzem, amellett így a látványtervvel foglalkozom leginkább. Tehát magyarul te rakod össze azt az irgalmatlan mennyiségű lámpát, ami mondjuk egy ilyen nem, pecsás nem koncert. Nem én rakom össze, azt így összerakják, és azt vezényelni kell. Én voltam már melletted így fénypultba, és így azt láttam, hogy az egy konkrét repülőgép műszerfal, ami előtt vagy. Tehát ez szép nagy pultok vannak előttem, hát én 3-4 pulton szoktam így dolgozni, és van egy ilyen kedvenc eszközöm, az a Quasar vezérlő. Na, az micsoda? Az már űrhajó. Igen, 16 darab 6000-es stroboszkópot vezérel. Wow, az nagyon komoly. És azzal fel lehetne gyújtani a kisebb falut, nem? De legalábbis el lehetne hitetni, hogy atomtámadás volt. Mondjuk, amikor a Sziget nagyszínpadon van a tankcsapda, ami holnap lesz, akkor az holnap az után lesz. Holnap után lesz? Szombaton, igen. Ma csütörtök van, tényleg? Igen, ma van a szombaton. Szombaton lesz. Szóval szombaton lesz, akkor az a fénypult, meg az a fényrendszer, ami oda fel van pakolva, az nagyobb, mint amit ti egyébként használtok mondjuk egy ilyen pecsás koncerten? Nem, az teljesen egyenértékű azzal, amit mi egy pecsás koncerten így használunk. Tehát csak nem mi mondjuk meg, hogy mi hova kerüljön. De egyébként így minden igényt kielégít. Ja, az teljesen rendben. Hát ez inkább persze, hát az még sejthető is, hogy minden igényt kielégít, de sőt az érdekes, hogy egyébként a csapda az így pontosan ugyanannyi fényt felhasznál, mint ami a Sziget nagyszínpadon van. És amikor simán, tehát amikor turnéztok az országban, akkor ugyanezt a fénytechnikát viszitek magatokkal, vagy azért az egy kisebb ügy? Az a helyzet, hogy sok esetben nincs megadva az árammennyiség. Tehát nem tudunk egyszerűen annyi áramot kérni, amennyi ezt a teljesítményt ki tudnál szolgálni. Tehát ott egy picit azért le van redukálva ez a dolog. 4-6 ilyen nagyobb teljesítmény stroboszkópon, és az analóg lámpákból pedig nincs meghatározó, hogy mennyit viszünk. Tehát bármennyit ki tudnak szolgálni. Ja. Tényleg egy ilyen nagyobb koncert, mennyi áramot? Tehát utána mennyit kell fizetni az áramszolgáltatónak szerinted? Vagy az hogy van ezt? Figyelj, nem mi fizetjük, de annyit tudok neked mondani, hogy a legutóbbi Pecsa koncertnél a szabad téren hoztunk oda egy agregátort. Az alsó szintje egy ilyen koncertnek, ami a fény és hangigényt kiszolgálja. Tehát 1000 amper háromszor. Azt én el nem tudom képzelni, hogy mit jelent. Tehát én is így gyakorló muzsikusként csomószor hallom, hogy nincs elég áram, és ezt nem tudom elképzelni, hogy az eleve, hogy ez mit jelent, de mondjuk ez persze nyilván az én butaságom. Ide figyeljetek, tehát ha áram van, akkor minden van, érted? Ja, ezt valamelyik cégben áram az elmondta. Igen. Sőt, én egyszer egy horrorfilmben láttam olyat, amikor egy kádba feküdt valaki, és így úgy próbálták megölni, hogy beleraktak két darab csupasz vezetéket, de éppen nem volt így, tehát nem volt hatás, és nem. Mondták, hogy nincs áram. Hogyha nincs áram van, az a lényeg, hogy hogyha tényleg így a megfelelő teljesítmény ott van, akkor minden működik, érted? És ez a lényeg szerintem egy ilyen zenekarnál, hogy hangba, képbe, minden az áramon múlik, és szerencsére ez nekünk megvan mindenhol. Jó, hát akkor hamarosan folytatni fogjuk a tankcsapda fényezését. Addig is Okanor elmondja nekünk, hogy mi is következik most. Az, aki mi nem lesz most idén a Szigeten, de jövőre reméljük, hogy mindenképpen mesinhet. Yeah! Folytatjuk a Rádió Café 98.6 műsorát a Coca-Cola Soundwave stúdióból a Sziget Fesztiválról. Coca-Cola Soundwave. A te életed, a te zenéd, a Szigeten is. A reklám van, minden van. Ez az a hely Magyarországon, ahol igazi kincseket találsz. Headbanger lemezbolt a www.headbanger.hu oldalon. Eredeti import és hazai pólók, CD-k, DVD-k és kiegészítők utolérhetetlen választékban. Ami kint, az van bent. www.headbanger.hu. Instant! A Rádió Café 98.6 első válogatás CD-je garantált a Rádió Café 98.6 kompatibilis zenékkel. Oldódj fel a Groove Armadával, a Jazzy Kiellel, a Scissor Sisters-szel vagy a Freeland-el. Keresd a Sziget Fesztiválon a Coca-Cola Soundwave Store-ban, mert egy héten át ott lesz a legolcsóbb. Oldódj fel! Extraordinary! Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Hangos film! Egy műsor azoknak, akik csak a stáblista alatt kezdik el igazán élvezni a filmet. For fun in my buggy. Hangos film, avagy original soundtrack minden csütörtökről péntekre virradó éjszaka éjféltől egyig. Van popcornod? A hangos filmben ezúttal a Mambo királyai című film teljes zenei hanganyagát hallgathatjátok meg. Mambo, que mambo, timbalero, ya va a empezar. DJ's Best of Sziget, az elmúlt 7 év szigetes portfóliójával. Felidézzük a Sziget hangulatát 1998-tól tavalyig. DJ's Best of Sziget az elmúlt 7 év szigetes fellépőivel a Sziget Fesztivál ideje alatt szerdától péntekig 10-től 11-ig, valamint hétfőn és kedden 10-től délig a Rádió Café 98-on. Rezegj együtt a Szigettel augusztus 10-e és 16-a között a Rádió Café 98-on, a hajógyári szigeten a DJ's támogatásával. DJ's. Kapcsoljuk a Coca-Cola Soundwave stúdiót a Sziget Fesztiválon. Coca-Cola Soundwave. A te életed, a te zenéd, a Szigeten is. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Na fényfejek, még mindig itt vagyunk. Soha nem gondoltam volna, hogy egy azonnali tetszés nyilvánításnak leszek tanulja a rádión keresztül, de hát itt egy profi megépített üvegfallal körbevel stúdióban ülünk, és kint az emberek pedig hallgatták azt a mesélet számot, amit az előbb nyomtunk, és egyszerre hajasztunk velük, ez egy őrület. És rázták a hajasztunk, ő három kopasz a stúdió. Én vagyok az igazi hajazós. Jaj, nem, meg a Feri. Különben meg, hogyha valaki esetleg úgy hallgatja ezt az adást most, ezt a Rock Café-t, a Rádió Café 98-at, hogy itt van a Szigeten, és mit tudom én, Walkman-nel, vagy nem tudom, Walk Rádióval a fején, akkor azonnal tessék idejönni az üvegfalhoz, és tessék nekünk indegetni. Küldjetek élő SMS-t, úgyis azt beszéltük a múltkori adásban, hogy így ebbe az adásban úgy kell majd SMS-t küldeni, hogy papírlapra kiírjátok, és ide szorítjátok nekünk az üvegfal oldalára. De aki nem virtuális SMS-t küld, hanem rendest, az például azt írja nekünk, hogy legyen a csirkeleveses új szupervad szám, ami pedig nem is csirkeleveses, mert az úgy van, csirkehús és egy juice, ahogy ezt Charlie bátyám elnevezte, Ozzfest Forever, Roncs Fanclub, Debrecenből és Puszi Franknek. Ismered a Roncs Fanclubot Debrecenből? Roncs zenekar, ismerem, igen. A fanklubot aztán... Oké, mi? Nekünk is volt hozzá szerencsénk a múlt héten az Ozzfest nevű tehetségkutatón. Teljesen rendben van. Nekem meg az az ötletem támadt még, bocsánat, hogyha már így elmondtad, hogy csináljunk már egy rockzenekart így alkalmilag, így a három kopasz meg a Feri címmel. Jó, rendben, oké. Ki milyen hangszeren fogja eszteni? Feri? Fényesünk már van. Basszusgitár. Basszusgitár, jó. Igen, azt én leszek a dobos. Kezeltem egy darabig. Na, ezt a